او دا بدا سی گردی لکه دو وریز بشان دازی بشی و یوما نسیر الجبالا او پا آرزا چه روان بکو منگا غرونا و ترال آرزا بارزتا چه غرونا دینا لرشی کندی او سندونا سمندرونا هوار شی نوی با دزمکا ڈاگا خکارا لا تر فیها عوجا ولا امتا نو بگا جدا موڑ پا نظر رازی او نبا غنڈی پا نظر رازی طول با یو هوار ڈاگا میدانی وحشرناهم او راجم بکو منگا دئی فلم نغادر منهم احدا بس پری بنو دو دئینا یو تن زمگا کی بیو کس نا پاتی کی چیکنی اللہ نا بیر شی جپلانے پا کی پاتی شوی نا نا یو تن بم زمگا کی نا پاتی کی طول با اللہ تا اولاری پا دا قیامت پر ازبانے میدان حشر کے وغرزو على ربك صفا او پیش پکڑے شی رمستاتا سب پسف طول بسپون سپون اولاری در طول پیغمبران امتونا شپک شل سپون بھئی بدے کہ اتیا سپون داد امت محمدی دی او سلویخ سپون داد نور امتون دی طول با اللہ تا سپنو کی اولاری او اللہ و ایلا قد جیتمونا خامخایا کنن راب شیمونتا کما خلقناکم اول مرتن لگا سن کے میں پیدا کری وی پڑن بیزل سن کے دنیا تا پڑن بیزل راغلے اللہ رب العزت وی آغا سبا زما عدالت ترازی سورة انعام کے ذکر کئی 94 نمبر ایت سلور نوی سورۃ انعام سورۃ مائدے پسیدے سورۃ اعراف نمخ کے 94 نمبر ایت سلور نوی اوم سپارہ دا 94 نمبر ایت سلور نوی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا اور آب او یکینا را بشی مونگتا یکی آوازی یادا مانا دا یا ولکد جیتمونا فرادا او یکینا را بشی مونگتا تشتور اس برا سخنی نبا مالی نبا دولتی نبا سری نبا سپینی نبا لال جواہراتی نبا ہیریوی نبا جیداد او جاگیروی نبا عزیز ولی نبا تبر ولیوی یکی آواز تشتور کما خلقناکم اول مرتن لکا سنکے میں پیدا کری ہوئی پڑن بیزل سنکے دنیا تا آواز راغلے دا سی با آواز رازی سنکے دنیا تا تشتور راغلے وی دا سی با تشتور رازی و ترکتم او پریبا دا ایتاسو ما خولناکم آغا مال دولتا چه منگا در کرے ہوں تاسو تا ورا زورکم ارستو دشاگانو خپلو مال دولت جداد جاگیر عرص وپا دیشی تشتور برازی وما نراماکم شفاکم او نوینو نبوینو منگتا سرا آغا سازو سپارشان الذین زعمتم آغا چه تاسی گمان کو یوازی براشی یلنبی بیان نمراد داشو چه تشتور دیم نمراد دا چه یکی یوازی سن چه اللہ وی پلنبی ذل می پیدا کرے دغسی براشی پلنبی ذل سڑے سنگ پیدا شوی آغا سی زنانم درس کے ناسی گا نا نتاسو پوئے گئی خدا دا چه انسان دنیا دا بربند لغل رازی دکا سبا دا اللہ عدالت کولا رہے عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ دا سے وی آن نوزف و پانسما وی نا عائشه دا سے رزن اللہ آئی کہ با اس انسان بغیر دا خپل زان نبل سب نبینی خپل زان بوینی ار انسان زر بیود بعد زان غمی بعد زان پی کر بھائی یو بس دزان سوچ پای ای که بس سوک سوکوینی نا چیارا سوک بس سوکوینی بچا با نظر پریوزی اللہ رب العزت وائی دغ انسان چه سنگ میں پیدا کرو آغا سے بزما دالت ترازی ایس چه پیساو ٹاکب و سخنی ایس سوک بو سرنی یکی آوازی دخپل و اعمال و سر اللہ عدالت تبازری گی بل زام تم بلکہ گمان کو تاسو اللن نجعل لکم موعدا دا چگنی چرے ہرگز او با نگردو ممتاسو لرا لوز چه اللہ ویلو چه زبا مجوندی کم تازو او دا خیالو چه دا اسی خبری دی دا لوز اللہ تعالی نرشتیا کئی ووزی آل کتابو او کی با خود لشی دفتر دنسان دا عمالو عملنما فتر المجرمین نبینی با مجرمان مشفقین مما فی یریدن کی داغنا چی دی عملنما کیوی دیجا اخپل کردو تو نبینی ناغین با تبو بلا جوڑ شوی آدے وہی اے کاش لم اوتا کتابیا چو مال زما عمل نامہ نوے را کڑے شوی ولم ادری ما حسابیا او ما داڑو پتہ نوے چو زما حساب سنگا دے چو زردی حساب کتاب ناڑو خبر شوی نوے حلکا غنی سلطانیا زما اغروب دبدبا اغارس ختم شو اسم پادن شو دے بدا ارمان افسوس کئی اللہ وہی خزو ہو نی وئی پغلو بیڑائی و دوا چوئی سم فی سلسلہ زر و سب زرا بیا آگا زنجیروں کے اوتاڑی چداغی کڑے ڈیری بشمیر دی نو دے چرے پاگے کے اوتاڑی او فصل کو دے جہنم تے زلان کئی زلان دے کئی دے جہنم دا اللہ رب العزت وئی دا سی بھائی دا حال بے زنجیروں کے بہت اڑ رشی بن بن بانے اللہ نے معافیوں کی او فرشتے بے جہنم تے زلان کی اللہ جم مساطی ٹولا دے بوائی اللہ ویقولون وائبا یا ویلتنا ہائے افسوس ارمان دے مال آدل کتابی سشوی دے دے عمل نہ ملا لا یغادرو صغیرتا ولا کبیرتا چھ نفری دے وڑا او نلویا گنا منگا خوب دنیا کے وے چھ پریدا مڑا دے نرو نرونے مچانو دے او ناغا نرائی نرائی پریخی دے او ناغا غٹی غٹی پریخی دے الا احصا مگر شمیرل دی یا غیرارا یو یو عمل یو یو بدی آغی چیدنو پشمیر بانی صاحب کری دی یو یو ووجدو ما غملو حاضرا او بممیدی آغا چیدی کری دی حاضر مخامخ مستر گولان دی بی دیکھو ایزا مرا پنزوس کالا تیر شوی دی اما چی غلط کار کرو وای چی دو سوا کالا تیر شی چی دو لکا کالا تیر شو آیا دا اللہ نی ری گی اللہ و چی سی کلو دنیا کے دا غیر سر با زما عدالت کیا حاضری اگر بے دا سر گوڑان دی بو بلا بی ورطا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا او ظلم بنے کئی رفتا یو پیچا بانے اللہ و بچا ظلم زیادے نہ کئی کنا شیطان و دا شیطان دے منل دا اللہ تعالی دے نمنل مڑا او شیطان خو آغاو چاگستا ازلی دشمنو وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او کلا چوویل منگا فرشتوتا اس جدون لے آدما تعظیم و قید آدم نو پس جدو نو تعظیم کا فرشتو ٹولو سورت حجر کے دیشو او په یو ځل الا ابلیس الا ودا ابلیسنا ابلیسونه کو الله و امام ته حکم کړو چې کله سیداو نکړه الله وی ولې سیداو نکړه اذ امر تو کله شه زما حکم وکړه الله و ته حکم کړو دیو یرا دالو پرشتو استاد و انستا استاد دا پرشتو کوم مدرسه کې سبق وی چې ابلیس په جو استاد و اده به کې سبق خدا کوم ځای مرا شیخو د پرشتو مې پر دې ځان رسول او راز صاحب راخره و ناس و یو ته یو خلی ته به قتل د بل خلی ته بس مراقبه مناز و سبحان الله سبحان الله سبحان الله چیزا سمکا که اللہ تعالی پریان نا احل کری دی نو بل خلیفہ خوبا مکرر رئی نو بایی بچیزا دا از برک شیر دی بولا مشرکم دیکی اللہ تعالی ویزا آدم پیدا کم دوی اوہورو چی ماونی ولی اختر باغا کئی قربانی ما وار کری دمرا مودا چی رنو ما پا تکلیف کے تیر که کڑانونا می اکڑا روش پیمی شو گری اکڑی اده بگیرات اوس آدم پیدا کئی دو ادا کی حسد پا مخق بیمانا اللہ و ایکان من الجن او دو پیریانونا دو پیریانونا وی دا پرشتاوا نو چکالی وی دا اللہ حکمو نماننو دو پرشتی اغا صفت تی اللہ لرکنو مای مرد دالا سا خبر دا چی دیکی خصبوائی نو انسان چې ډیر ناکاره شي ډیر ناکاره شي نو پیرې ته جوړيږي هغه انساني دا یو انسان ډیر نیک شو ډیر نیک شو ډیر نیک شو نو پرشتہ دې جوړيږي دا چې په قران سکتل نه نو بس خصوصه چانه سوري دي کان من الجن او دا نسل د پیریانو نه فَبَسَكَانْ عَمْرِ رَبِّي نُنَا فَرْمَانِ اُقْلَا دُوْكَمْ دَرَ اُخْبَلْ بِي نُكُمْ سِدَا نُكُمْ دَعْزِيم دا اللہ دو حکم نا فرمانی اُقْلَا نا اللہ وی آغا چستاسو دنی که تعظیم نو کڑے مرنو تد آغا سر چیدنو دوستی کے دا آغا مانی او دا آغا مقابلہ کے دا اللہ تعالی خبر اپری دے لوگو نیده غیرت سوچ خومو که کنه وسر یا ویده پلانی غستاد پلار بیزدی کرده و سنگو ترانی نوگا پوگا کرده افتت تخیزونه آیاتاسو نیسیده و ذریعتن اولیاء او اولاد ده دوستان دیترم دوستی جوڑا کرده اللہ مپریخه ده من دونی بیزماله او استاد نیکا پا سربانی می دی لانتی کرده و هم لکم عدو او اغای ساسو دشمنان دی اللہ تی قسم خورده دی چه اللہ کم راہ کم بے و جہنم بے زائی کم و بیسال زوالمین بدلا دیر بدلا دفاراد ظالمانو بدلا تو آخر دی شیطان تر دا دم رضیاتا دوستانه د صدا دا دومره تعلق دی د سره او سره سجل اخر د دې سکردار دی ما اشاتم ندی حاضر کړي ما دای خلق السماوات والارض هدای د اسمانونو او د زمکه تا ولا خلق انفسهم او نا پیدای شه د نفسونو د دای تا سکر دار دیر دی آخر تا پا سمج بوری ددنا چه دد سر دمرا نیز دی تعلق ساتی چه دد پا لمسون با وسوسه بانی دا اللہ نا فرمانی که وما کنتو متخذ المدلینا او نیمزو نیسون که دا دیک گمراہ کون کو عزو دا معاوین دن وزلک معاوینت او امداد علما دیو ما سرا دا کائنات پا امور کے لاس امداد کئی دا چلی گیا دا اللہ مخلوق امراہ کئی دا ويوم يقول او فاغرز چوای با الله تعالی نادو شرکا الذین اوازو کئی یسدارانو زما آغه کسانو تا زعمتم چه تاسو با گمان کو چه دا دا اللہ دو برخی خواندان دی آغا تا چه وی دا دا اللہ دو برخی خواندان دی دو آغستا دا سوچ مطابق زما دو برخی خواندان چه تا باوی دی با غیگه دا کئی امون با یو غیگه کراشو امون با بچ کئی امون با اخلاصی نلو تا چگه که کنا اواز که و تا چراش اخلاص دیگی دا اللہ نا و دا غوم نو دای با چگه که اغای دا چرا مدد شای چگه با کی اللہ وی فلم یستجیبو لهم نو اغای با جواب ور نگی دایتا اغای با کبولتیاو نکی دا دای دا پریاد دا دای دا چگه اس پکار برانشی اس پکار برانشی وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا او بگرزو منگا پمیند دائی کیا حلاکتو اللہ تعالیٰ فرمائی دائی میاس کے وزا حلاکتو کردو کنیکان بندگانو دائی دینا دا سوچ او دا اکیلہ لرلا ای با جنت تلالش دی با دو زخت دی او کدانوی اغام چدنو کوڑگر جادوگرو باطل پارس پیرانو غلط خلوکو او دای چیدنو دا برخ خواندان او دای دینا چیدنو دا اللہ تبارک و تعالی آغا بندگان جوڑ کرده و چی کنی دای دا اللہ برخ و اختیار وار کرده دی او غی و تام دا زان نا لوی سیزو نا جوڑ کرده نا اللہ و ای جانم تا بدای مولم آغای با مولم و دوارو میاس که بچی دی حلاکت و واچو ما ورع المجرمون النارا او باوینی مجرمان اور دا جانم چا لمبی ہوئینی اغرار ہوئینی فظنوا انہم مواقعوها یکین باو کی دا جانم یان مجرمان شکینا دی دی پریوتن کی دی جانم دا بس پوئے بشی فظن با پوئے ہی کنا چی دا خیر کار خمونگا نو کڑے نم کو چردہ کہ خبر من لینا ہوا او حلالی کار رانا نہ کہہ رہا تو بس پورے بشی کے جگہ جہنم سے مزائے دے ولم یجدو انا مصرفا او بن ممی داغینا اوڑی دل زائد اوڑی دل چوا اوڑی تینا چوا اوڑی تینا ببل طرف تینا لارشی خلق و ابلانیا لار دے پچا دا اللہ و ابل لار نشتے جگہ جہنم زائے دے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ او خامخا یقیناً بیا بیا بیان کړی دی مونږه په دې قرآن کې للناس د پارا د پویا کولو د خلکو من کل مسله د هر قسمه مثال ضروری نه د اسمانونو د ځمکې د نور او د سپوږمۍ د اوبو او د اور د هواګانو مختلف قسم مثالونه اللہ و ایماد انسان دا پویا کولو دا پارا بیان کری دی وکان الانسان و اکثر شئین جدلا انسان دا گورا کنا او دے انسان پر زیاد سیزنو کے جگڑا کون کے چھتا خبرا کے بعد برا دانگی دا سی ندا سی چھ خبرا کے دا سی ندا سی پر زیاد سیزنو کے زیاد جگڑا کون کے دا انسان دے جے برازی جگڑا بکئی مرئی دا بدللا سچئی اولو جگڑا لوم دے دے دا اللہ را توحید مسئلہ بیان کا تا پا دیجا پیرے را غلے دے چولی دے ہوئے وے خدا دے ور اخلاصی دا تاوے لی ہوئے یا زمو جماعت کی دا مسئلہ تا بیان کرے ہوا دا تا دا قرآن را غستے ہوئے اول اسے چل لے دا اولی را بیان کرے ہوئے دا اللہ توحید میں بیان کرے ہوئے نو بیانے بیا زمو جماعت کی خواہ کاکا مر شو جنازے دا بھائی کاکا جیسے جنازہ کی گی وہی مسلمان نو دا سنگ مسلمان ہو چیزا اللہ توحید بیانے تو بھی نو بیانے زمو جماعت کی بدا اللہ توحید نو بیانے دیگو دا اللہ را توحید منکرون دا سنگا مسلمان دا جنازہ کیے گی دا جنازہ کیے گی کم زائی کیے گی دا جنازہ میں کیے گی دیگو دا اللہ را توحید منکرون دیگو دا قرآن مخالب وزماعت جماعت کے دا قرآن ولی بیان کرے دے خمی کری ولی بیا بین بیانے دیگو دا قرآن مخالب دا جنازہ کیے گی ارشا جنازے کے توم بس بس راشو دپار دواب دے موردا دا دا تو دا موردا نہ دے وایا دا بل ٹکے ہو زپرے رے بس زب نواما دا تاسی لی جائے زان لدکار کا تلے مڑا مارے تلاس کو سڑیلا چتاب اوے دا ارس مالک یو اللہ دے متصرف یو اللہ دے بل سوک سے نشی کولے دبا ادا ولے وائے دا اللہ را توحید آواز با بے بد لگے دا دا اللہ را توحید من کرو دے سنگا مردہ رے دے ہی پا زائبانے بو آیا دا دال پا سے علب اور راو لگے دا پویا نیو آیا دا شیرے وما منع الناسا دا دے دا دم رس لور ولے رازی وے دا دمرا زلور ولی دے اللہ وی وجہ دادا چلائے زمان دا عذاب سپیڑا لدا سکلے دا وجہ صرف دادا دے نور ندے دے مسجد پا دے دے چلائے زمان دا عذاب سپیڑا لدا سکلے جنی دا دے دمرا شیو چلائے وراتاو زمان توحید کی وجہ گڑا کولا زمان کتاب کی زمان دین کی وجہ گڑا کولا وما منع الناسا او ندی منع کری خلق ان یومنو دا دینا چی ایمان راڑی از جا اهم الهدا کلا چراغ دیتا ہدایتو ہدایت سے شیرے قرآن جاسیہ یو لسم آیت کی کلا چی پینزشتم سی پارا ختمی کی اللہ ویہا زا ہدن دا قرآن کریم ہدایت پہ سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به یقیناً منگا اورید یو قرآن یو کلام دیر ناشنا یهدی للرشد چلار خیب درب دی اصلاح نبیاوی و انا لما سمعنا الهدا آمن نبی لیکن انا مونگا ہر کلا چو آوری دا ہدایت حل دیو ای انا سمعنا قرآن عجبا نبیاوی و انا لما سمعنا الهدا لیکن انا مونگا ہر کلا چو آوری دا ہدایت قرآن کریم قرآن ہدایت نمرات قرآن از جاہم الہدا کل چراغ دیتا قرآن کریم ہدایت ویستغفرون ربهم او دا دینا چھ بخنو واری در اخفلنا دس لور کرسدے اللہ مگر دی خبری تاتی ام سنت الاولینا چراش دیتا قانون دلن بنو اللہ وی اغل رنبانو اغل قانون میں پیرانی دے لاغو کرے سنگ میں چپا آدیانو لاغو کرے ہو سنگ میں چپا سمودیانو لاغو کرے ہو سنگ میں پا قومی لوت لاغو کرے ہو سنگ میں پا مدیانو والا لاغو کرے ہو آغا سے میں پیرانی دے راو سے دے وجن دے مستے او دے چیدنو ایمان نراری خبرانو مانی او یاتی یوم العذاب قبلا یا چراشی دیتا عذاب مخامخ او پیغمبران خو اللہ تعالی وی ما دیل علی گلی چید اللہ مخلوق خبر کی انور صاحب کتاب اللہ وی غپا ما دے وما نرسل المرسلین او نلیگو منگا پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکہ ان کے مومنان و تامن ان کو تا و منذرین او یر ورکہ ان کے منکرین تا و یجادل الذین کفروا او جگڑ کئی آکسان چک کافر دی دایته مخته ذکر کا بل باطل په باطل سرا دیو رازی د شرک خبره به راغس اره چې کمزوره کې پاغه سرا حق د شرک دلیل به راغس باطل او تا سره پړپنج چولی لیو د حیزو به الحق دل بارا چې کمزوره کې پاغه سرا حق حق په کمزوره کوي د توحید نارا په کمزوره کوي د سنتو نارا په کمزوره کوي د الله د دین نارا په کمزوره کوي د حق نارا په کمزوره کوي زور را چولې ده د باطل د غلبې لپاره د باطل د غلبې لپاره زور را چولې ده چې حق په کمزوره کوي الله ويتخذوا آیاتی او چې تکاله قران آیاتونه وای په دلیل کې یسلی دای آیاتونه زما وما انذرو او هغه چې دای ير ول شي په سرا هوزوا پټو کو سرا الله وای هغه پټو کو سرا نیولې دي هغه له توجه نو ور گئی دا نو وای چې د الله دی کتاب آیات راته وي دا نو وای چې د الله د نبی حدیث راته وي دا نو وای چې د قران او سنت دلیل راته وي اغه نه ټوګه وشته جوړ کړی دا اغه خپل د باطل خبره راغسی او زور را ټولې چې باغې باندې د حق आवाज د حق میشن د حق عقیده او د حق عمل هغه په کمزورې کې الله تبارک وتعالى دې زمونږ استاد هو فزړونو کې د قران او د سنت اهمیت راولي او الله رب العزت زمونږ عقاید او اعمال د قران او د سنت مطابق کې سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا فَمَنْ أَظْلَمُ أَصُوكَ دِرْ غَدْ ظَالِمْ فَمَخْ أَرَوُنْكُكِ مِمَّنْ دَعَغَ چَانَا ذُكِّرَا شاغتا نصیحتا ورکڑشی بے آیات ربی فایتنو درب فل فآرزا غنہا نمخوار ویدا غینا ونسیا او پریگزی ہیر کی ما قدمت یداہ آغا چوڑان دی لگلی دی لا سند دا إنا جعلنا يكنا المنغا قردولي دي على قلوبهما فزلنو دايبان دي أكلتنا فردي أي يفقهوهو چپويا نشيب قرآن باندي وفي آذانهم وقرا أو فوقنو دايكي درنوالي دي وَإِن تَدْعُهُمْ أَوْ كَتَا رَابَ لِي دَيِّ إِلَى الْهُدَى قرآن و سنتا صحیح لارتا فلن یهتدو نوحر ارگزا صحیح لاربا انمومی اذن ابدا پدا وقت اچاری وربک الغفور او ربستا بخنک دے ذر رحمہ خاوند دا مہربانی دا رحمتنو لو یعاخذهم کچری نسی دی اللہ تعالی بما کسبو پا سبب دا آغی عملونو چدئی کڑی دی لعجل لهم العذاب نخامخا پا تلوار با ورکی دیلرا عذاب لعجل لهم العذاب نخامخا تلوار باو کی دیلا پا عذاب سرا بل لهم موعد بلکه ده دید پارا یو وقت ده لن یجدو من دونه موئلا چهر جذبا انمومی داغینا اوڑی دل و تلک القرا او دغا کلی چه بیان شو اهلکناهم منگا هلاکڑو آغی لما ظلمو هر کلا چه آغی ظلمو کو وجعلنا لمحلکیم او گرزولو منگا هلاکتا دا آغی لرا موعدا وقت مقرر وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ أَوْ قَالَ جُوِلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِفَتَاهُ مَلْگِرِ خَلْدَا اَغَزْوَانَ شَاگِرْدَ خَلْدَا لَا أَبْرَحُ اَهَمِشَ بَعْزَمَا حَتَّى أَبْلُغَا تَرْسُوچِ اُنْرَ سِگَمَا مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اغزائتا چی جمع کی گی آغی کے دعا دریا بنا زائدہ را جمع کی دو دو, دو دریا بنو تا او امزیا حکوبا یا زمبزا دیر زمانا یا زمبزا پمدو مدو فلما بلغا بسر کلا چورا سیدل دوارا مجمعا بینهما اغزائتا در جمک دو پمیانزا غی دوارو کی نسیا خودا هما ایرک دوارو ما ایخ پلا فتخزا بس آغا انسلا سبیلہو لارخ پلا فی البحر سرابا پا دریاب کے سرنگ فلما جاوزا بسر کلا چھ تیر وطل دوارا ددا زائنا کالا لفتاہو نویوی آغازوان خادم خبلتا آتنا غدا انا رار مونگتا آغا ناشتا زمونگا لقد لکینا یکیننا ارسید لمونگتا من سفرنا هادا نصبا ددی سفر زمونگا ناستر والی استومانی قال اویل اغی شاگرد ارائیتا تو گورا اذ آوینا الی الصخرتی کل چه منگا ڈڈوولا اغی گڑتا فا اینی نسیت الوحودا یکینا زما ارشمائی وما انسانیو او ندی ارکڑ زمان آغا الا الشیطانو مگر شیطان ان اذکر دا جزا یادکم تاتا واتخذا سبیلا فی البحر او انسلا اغا لارخ پلا فدریاب کی عجبا ناشنا قال اویلا موسیٰ علیہ السلام ذالکا ما کننا نبغی دا آغا زائیو چمونگا لٹو فرتد غلا آساری ما بس واپس شو دوارا فنخود قدمنو خلو قصصا خبری کا ان کی یا معلوم ان کی دخلو قدمنو فوجدا عبدنا نومنتا دے دوارو یو بندا من عبادنا زمنگدا بندگانونا آتینا رحمتنا جوار کلیو موار کلیو منگا آغیتا رحمتا من عندنا لطرف اخفلنا چوار کلیو منگا آتا رحمت پیغمبری دخفل طرف وعلمناه امونگا تویا ورکلیو آغتا من لدن علما دخفل طرف دیو علما قال له موسى ويل اغتا موسى عليه السلام هل اتبعك ايا ذا ولجما دتابسي ايا ذا تابداري اوكمسا على ان بده شرد باندي تو علمني شيخ وماتا مما داغنا علمتا رشدا شدرکل شویدا تاتا پویا قال اویلا اغا انکا لن تستطیعا یکیننا تا ارگز توان لری معیا صبرا زماسرا دٹنگی دو وکیفا تصویرو او سرنگی با ٹنگشتو علاما آغستا لم تحد بی خبرا چتا احاتا نوکڑی پا غیبانی دو پوی دو خبری دو کال اویل موسیٰ علیہ السلام ستا جدنی زردا چتوا عمومی مالرا انشاء اللہ کشر اغواری اللہ تعالی صابرانا ٹنگی دن کے ولا آسی لکا امرا او خلاب بنکو ماستا پکار کے قال اویل اغا فائن تباتنی بس کشریتا لگے زما پسے فلا تسالنی انو تبوس مکوا زمانا آن شئینا پبارد یوسیس کے حتی احدسا لکا منو ذکرا تردیچے بیان کما یعنی بیان کرشیتا تا دا آغینا سذکر فن تلکا بسروان شدوارا حتی تردی پوری ادارک با فی سفینتی کلا چه سوارشو دوارا پا کشتائی کے خرکاها نقصانی کرا اغیلارا کالا اویل موسیٰ علیہ السلام اخرک داها آیا نقصانی دیکھلا دا نتغرے کا اہلا دید پارا چغار کے ردے مالکان لقد جیتا شیعن امرا یکینان رات للوکل یوسیز ناشناتا کالا اویل حضر علیہ السلام علم اکل آیا ما در تنویلی انکا لن تستطیعا چی اکنان تا چریم توان لری مغیا صبرا زما سرا دٹنگی دو کالا اویل موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذنی منی سما بما نسیتو پاغس چیر شدما ولا تریکنی او ما رٹما من امری عسرا یا زور مکوا پا ما باندی دو وجه دے کار زمانا پا سختی فن تلکا بس روان شدوارا حتی دردی پوری اذا لکیا غلامن کلا چه ملاو شو دوارا دیو حلق سرا فقط لہو انو آغی قتل کا کالا اویل موسیٰ علیہ السلام اقتلتا نفسا زکیتم آیا قتل دیکا یو نفس پاکا بی گنا بغیر نفس بیدا قتل اولو دبل نفسنا لقد جیتا شیئن نکرا یکینا راتل لوکل یو سید ناشناتا مخنو آیتونو کے ذکر کے دار تزہید من الدنیا دنیا نا دا بے رغبتی دنیا دا سپکاوی دا خصاصت او داغے اغدری وجہ بیان کرے دنیا سر زڑا متڑی دا بگر نواغستیشی لگا سنگا چی اغا باغ والا نواغستیشوا دویم دا دنیا سر زڑا متڑی ذکر دنیا وقت ډیر لگ دے او دریم دا چی دنیا سر زڑا متڑی دا دنیا و پتا سبانی و بالشی دا غین بعد اللہ تعالی مشرکان الزجر ورکا پا شرک باندی چنن دی دنیا کی دا گمان یو عقیدر جوڑا کڑی دا خیالاتو بے بنیادا بے دلیلا بے ثبوتا دا اللہ تبارک و تعالی اغا صفات دا خدایی اغا دے دا اغا پا مخلوق کی منلی دی او اغیل رے دا خدایی دا رجوار کردے دا تکلیف در باندی راشی مصیبت راشی بے ساختہ دخلے نہ دے آواز خیجی یا فلانی یرا مدد شے اللہ وشی دے قیامت رس شی نزبت ای توام چے آغا تازو چے ماسرہ شریکان کڑو او دامو دعوا چې دا د برخې خاوندان دي او دې تکلیف او مصیبت کې را رسی نن د قیامت راځه او ډېر لوی مصیبت دی نو نن را مدد کوي دې خو عبادت وکنه نو په دعاوهم دې بچو کې را مدد شای فلم یستجیبو لهم دی دو جواب ملاو نشی آئی بردی آغا آواز و نوری قبول پیا بے اونکی دو دغی عقیده دو جنا ردی آغا انجام آغا اللہ ذکر کا تخویب اخروی بیان کا آو بیا اللہ تبارک و تعالی زجر ورکی چه دا اللہ کتاب بیانی گی قرآن کریم بیانی گی نو قرآن کریم کے خو اللہ خپل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوائی چه وذکر بالقرآن پا قرآن بانی دی مخلوق دا نصیت ورکا وَلِيَذَّكَرُ آدَ بَلَاغُ لِلنَّاسِ لگا سورت ابراہیم ختمی دا اللہو ادا قرآن ما دنیا تراؤ لے گا چی دا دا اللہ مخلوق دا ورسی او مخلوق پا دیبانی پوشی چی انہو الہ واحد دا قرآن کریم پا بیان او دا قرآن پا رسول سرا مخلوق با پا دیبانی پوشی چه الہ چه دے اغا صرف یو ذات اللہ تبارک و تعالی دے بل دا چه دا مخلوق نصیت والی چه دے نصیت والی او اللہ و یہادا ذکر مبارکن دا قرآن کریم دا نصیت دے او دا خیر نڈک نصیت دے انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون منگا دا دا نصیحتا ڈک کتاب راو لے گا نچی دا دا نصیحت کتاب دا دا خیر نڈک کتاب دا بیانی گی او دستر کے پٹکڑی وی او خپل زد اغسطی او پا اخپل زد بانی ٹینگو لاری او اغا نپری دی او اغا پری خودلوار دا چرین او دایو دیر لوئے زان دا پار شرم خکاری او اخپل پا اختوی را ٹینگا کڑی پا دے باندے چکر دی مولا خبر منما تو خلق بوئی چوالے اپلانیا تا دمرا در دی دورا ڈالو گردولا نو دا اللہ آغا کتاب آغا پا ہیرو کیا واچھئی او دا اللہ دا کتاب نا مخواڑی نو اللہ را بولیدتو ای دا سے ظالمان خوب عملی دلی چی آغای دا یو حق خبر کی گی یو رشتیا خبر کی گی او آغا میں نا مانو آغا قائدہ بانی آغی بانی آغا ٹنگوی چی بس نمانم لست مرسلا کس پیغمبر خونے تو اللہ رب العزت وائی فدق اعراض کا ان کو ظالمانو کے دا ٹولو نا غرد ظالم آغا سوک دے چا غد دا اللہ کتاب بیان شی دا قرآن درس و دور کرے شی او دا قرآن پا ذریعہ بانے آغا دا توحید نا خبر شی دا اللہ دا نبی دا اعتبان خبر شی دا قرآن او دا سنت دا احکام او دا شریعت نا خبر شی او دی دا دانستا دا غین مخواڑی دا دن بگی غرد ظالم نشتی اللہ وی ومن ازلمو او سوک دے دیر غرد ظالم فمخ اڑون کو کے ممن ذکرہ بے آیات ربی دا آغا چانا چی آغا تا نصیت اکڑشی پایتونو در عبد آغا یعنی آغا تا آغا نصیت یو سڑے کئی دو خپلی کسی او خپل حکایتونو تا نبیانی چه دیادو عرمی او دیادو کسی گئی ورطا نا چه خبر کئی او بیان کئی نو دا اللہ کتاب وئی او ایدا اللہ بنیانو اللہ قرآن کے دعوی اللہ تعالی قرآن کے دعوی اللہ دعوی اللہ دعوی دا اللہ مخلوق ہویا کئی دا اللہ پا کتاب بانے پا قرآن کریم بانے او دے لگی دے دا غینا اعراض کئی چه تو اتوائی پلانی دا کار کے خدا گوارے دا اللہ دا حکم خلاف دے دا گوارے دا قرآن نا خلاف دے او دے دا غینا مخواری چه زمان اخفل کار کو دارے دا پنج پیریانو دین راوڑے دے زمان اخفل کار کو دا زمانگا سابیاک سیب نو پوئی گی زمان اخفل کار کو دا زمانگا کازی سیب نو پوئی گی دا زمانگا لیلہ جی سیب و کاکا جی سیب نو پوئی گی گندب دا جلال شغیل لیلہ جی سیب وائی شیخ القرآن سے وہ مولانا محمد طیب سے سرگاندب دتلے انہوں دا امینے یعقوب خان چو سمالے دے بیا امینے نو بیا دے جماعت کے بیانو دے شیخ القرآن سے وہ سراؤ ماں دے دو خون بر ڈیرو نو شیخ صاحب تے وے لالا جی لوگوں نے زمنگا دیرے تا براشی لوگوں نے ما سر ابا یو گلاسو بوس کئی شیخ سے ما تا دا سو قدل نو میں خیر دے جی ما تے ولی میں دل تے خلق کل ما شمانی اسی گپ میں اسر لگو میں یو خبر اب ہوئی نہیں جی چھے دیرے تا رالو یو بڑا سڑے ہو سلو کارو دا برا سوی دلو والتی دا دیرو مر خالقی دی برا ورنو کی ما تاوی لالاجی دی دای که نی نما شیخ سیفتاو کتر ما سنگا جیو سم طبیعت خشا ایو داو دی ما دل دی دی جی مولاتا لالاجی سی ہوئی ما زل مخ کنی رازا ما ندو زر عادت ما دیکی مبتی شریف حسین سیف را لنگتا وی لالاجی دل دی که نی ما او دیلی دل جی مائدہ چلے دلتی دی لالا جی سے بھائی پا کلابت او کوٹا کے بابا جی سے بھائی آلتا ہوئی لالا جی سے بھائی بانخیلو دا چراشن ہوئی لالا جی سے بھائی مرغوس دا چراشن ہوئی گول لالا جی بھائی تانکوائی دا چراشن ہوئی کاکا جی سے بھائی نیوے کاکا جی سیب دے او بلی لالا جی سیب دے نو چارا تا چار دے لالا جی دین را ٹینکڑا دے او چار دے کاکا جی او چار دے بابا جی او چار دے دادا جی نو اللہ تعالی دے پنیغا وارو چے دادا جی او بابا جی او کاکا جی بسے زے نو قرآن او سنت بسے والے نزے تا دوائی لالا جسے اب نو پوئے دا او کلا بنا توائی چھے کلا ما ضروبائی دلالشن و حالتے بوئی مولا جسے بو حضر جسے بو حالتی مولا جسے بو حضر جسے بو دے بس پل اخپل آنگا کاتی دی غیر آٹی اکڑی دی او آرچایا اللہ کا بور کڑے دے او آغا چه ده آغا ده آغی کلی او لوی بود ده ته چه کلم ده اللہ کتاب بیانه ده اللہ ده دین خبره که نو آغای بستا آغا خبر پا غی لالاجی سیب و کاکاجی سیب تلی لالاجی سیب و کاکاجی سیب و حضرت جی سیب دا اللہ پا دین نتلی ستا دا دین آغا خبر پا غی تلی چه داده سوائی تیگ وائی دا سی وائی ما تانگوائی که چه در سرو کنو ما دا دین نده کاکاجی دیو نده لالاجی دی تازه او مشر ناسی پلو میزل لی پا بوت غزارو که ای پا دی بوتانو لاتان کوئی که چا غزار نده کلی مای بس دا خو بوس انشاءاللہ وینی مای دا و سراد باز چرماری اوز می پیولا چرماری شروع کلی دا او خصاق دا چرماری می پیولا شروع کلی دا الحمدللہ اچھی کم دا یہ خلق واوری پا دی امر درس لر اخلاسی دا اللہ پزلو کارم دے الحمدللہ دا سی درس پتران کوئی کم دے او دا دیر زمانہ بعد سورو شوئے دے زکر زال دے کہ یہ صورت آل عمران کے روانے دا رابشی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دنا غرد ظالم شتے چی دا اللہ کتاب و تا بیان شی نو پا آرزانا نو مخواڑوی دا غینا دا اللہ کتاب نو مخواڑوی من دا کاتا خو مولیانو گیده را بیا دا کاتا خو مولیانو گیده را دینا خو غیر مخاری او دیده دا نسیت ناری و نسیا ما قدمت یداه دا مال دائیری چه ما دا خلق سمر رسول ده او دا خلق می سمر گمراه کرده ده او سمر تبایی می کرده ده وَنَسِيَا مَا قَدَّمَتِ يَدَاهُ او هیر که ده آغا چه مخ که لگره ده لسنو رده دخپر آغا هیر کری دی وقت کسی چلو شی دی وقت که دیره شی پا زد که او پختانه وی چه مولا زد که راشی نو کوپیر غری او پختون که زد که راشی نو تا تا وی تا در جانت تا هم نزم وی تا در جانت تا هم نزم دغدا که دکی دغدا دکی او دیر ناکار خوی راشی او دا خوی چی ده یه دی مثال زنشم بیلی اگر اسپک مثال ده اخم مثال نده پا دی سارو که دا او ساروی نده دا بار بورا چی پی خلق کئی تا استما بیلو چی زما جبا دا سخت خو محذبه دا غیر محذبه ندا دیشه را تخپیک لگی گی کنا نو تبیه پا مخ که را که دیو پا شاش زور کنی نو ما یو ملگره و آقا دازی از سارویل و بوار کولی نا پا شاش آتا ادید ازی کوی پا لراخ که ادید پا شکال لاره دیوی یو کوی بلکل سر لراخ لیو ادید که چی دنو یل کوی پا غار و لار دی در بعد کسمت اینه پده اوش لید اغا پا آغا طرف لڑا ساروه او ده کوی تا لڑا خوچی یو در سو ویخلتاو بیا سر لراتنو بیا سر عملی شوه بیا اولتا در غصیخ و پزمک آبانه دا چل وی خر چو وی کوی تاولی نوی دو کوی در غاڑی که گی با دا اغا در بلی غاڑی که گی با تا چی دل دا سی تیلا ورکه دیو پا دیب اخرازی دیب علا وزور کئی چی تیرا دیب علا شی دیب اکتا پر ہوتے دا چلی کل نا کل دی دا خوی زان کے پیدا کی دا بیا سڑے چی کندی تا پریوزی دا خوی نوی ذکا اللہ وی اللہ جعلنا علا قلوبیم یکینا نامنگا گردو لدی پلن ردائی اکلتا نا پردی پزنونو بانی پردی دی ایب کهو چه پویا نشی پا قرآن بانی در زد او در اینات اغا پردی اللہوی اغی پا زنو لگی دلی دی قرآن زدتا نکو زیگی تب راوالی پا منتونو سنتونو کی بین ازلتی خص پا سپا واضح و الفاظو که با قرآن بیانی گی چه پازی دبا توائی کاکا سنگا درس خوخش اس پا پتا پوانشم وی ودا دمرا گینٹا جی دن آسوی اس پا پتا پوانشو ادا سی بچی دا دے علم خبری دے پا دے مونگا نا پویا خلق سپوئی گو پلندو جا بزن خاص کی اللہ وی پزلمی والا پردر آستی را وفی آذانی موکرا اپا وگنو جد